salama soto lingi pasi pasi pasi ya makili eko sila kate ika ngalela minzuli eko leka ngai seko kanisa bapasi nangawa na kliniki nzambeo lisumu nini ngana sala makamba nini ye ngana sala yo bongo pole nyokamba na bapasi goyo ya se nanyo kwa maele nanyo kwa maengo ya mpanyo Menor Lunama.